राम। यह प्रवचन प्रेम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 अनुसार 10 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्र में आता है गावो विश्वस्य मातरः। जैसे गायों को हिंदू लोग गौ माता कहते माता मानते हैं, पर शास्त्र में आया है गावो विश्वस्य मातरः। मात्र विश्व ब्रह्मांड संपूर्ण की माँ है गौ। गावो विश्वस्य मातरः, ये गाय माँ है सबकी। इस माँ को भूल गए। गंगा है, गायत्री है, गौ है, गीता है, ऐसी बहुत चीज है माता के स्वरूप। सूर्य माता आया धर्मशास्त्र में, तो ये माताएं हैं। उस माता की ही रक्षा करनी चाहिए। ये बात मैंने बताई थी कि जब स्वराज्य के लिए आंदोलन होता था, उस मैंने सुना है कि स्वराज्य होते ही पहले कलम होगी हम गौ हत्या बंद कर देंगे। ऐसे बड़े बड़े धर्मात्मा नेता लोग थे, कहते थे, चले गए बोलते तो। कुछ गांधी जी के रहते हुए ही स्वराज्य मिल गया, कहीं तो चले गए थे, पर फिर भी गौ हत्या बंद नहीं हुई। बंद होने की अपेक्षा तो दूर रही, गोहत्या बहुत बढ़ गई। 5-10 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना कहे तो कितने गुना कहो। और वे बड़े बड़े कारखाने खुल गए, करों के द्वारा गीता गंगा गाय का नाश किया जाता है बड़ी बुरी दशा से। अपने कुछ भारतीय जनता पार्टी ने गोवध बंद करने का कुछ प्रयास किया। अब यहाँ उनका राज्य होते हुए भी अभी ये गोचर भूमि है सभी, अपने बीनाश्र के ही बरशिला जी राठी थे, उन्होंने रुपये भर करके श्री गंगा सिंह जी से ये गोचर भूमि छुड़ाई थी विगायण चरने के लिए। तो बहुत लोगों ने जमीन दबा ली, घर बना लिए, खेत अपने बना लिए जमीन में। अब एक बड़ी विचित्र घटना हुई है, यहाँ जेल खाना बनाने के लिए सरकार ने इस पर अधिकार कर लिया है, कब्जे कर लिए है और पत्थर रोप दिए गए हैं। कल परसों में तो परसों की बात है, कल गई यहाँ का पत्थर बताया यहाँ पर, यहाँ तक और वहाँ दूर तक, ये सब की सब यहाँ पर एक जेल बनेगी। तो छोटी जेल पड़ती है, इस वास्ते यहाँ पर बनाने का विचार हुआ है। दूर कर्ण सर्व की तरफ पहले मैंने बात सुनी, उसे जेल बनेगी वो जमीन उनके पसंद नहीं आई, इस जमीन को पसंद करी है। वो या कोई कलेक्टर थे, उन्होंने हुक्म दे दिया कि यहाँ जमीन बननी चाहिए, या पत्थर भी रुक गए। कानून में ऐसी बात है मेरे पास आई है, या कोई भी गोचर भूमि में अपना स्थान नहीं बना सकता, बड़ी जोर से लिखा पड़ी हुई है, उसका काम करे कौन हो तो लिखे हुई बात पड़ी है। ये तो काम करने से होता है, केवल लेख से क्या हो। तो ये गोचर भूमि छूट सकती है, सरकार ने ऐसा किया है वो छूट सकता है, क्योंकि गैर कानून है वो, सरकार को अधिकार नहीं है यहाँ पर गोचर भूमि में कोई मकान जेल आदि बनाने का। इस वास्ते आप लोगों से ये कहना है कि कितने आप अपने ग्रामवासी हैं, ये बीकानेर है, भीनासर है, गंगा शहर है, उधमसर है, ये अपने गांव पास पास गए, बीकानेर सब ऐसे तैयार हो जाए, वो जनता विरोध करे तो इनकी कोई ताकत नहीं है कि यहाँ दूसरा बना सके। जिन किसी ने अभी कब्जा कर लिया है वो कब्जा भी छूट सकता है, परंतु आप लोग सब एक हो जाए। हिंदुओं पर बड़ी बड़ी आफत आई है, उसमें कारण रहा है एकता नहीं हुई। अब भी गायों पर हिंदुओं पर आफता है, नाश करने के दो ही तरीके हैं, एक तो मार देना, एक पैदा न होने देना। तो पैदा नहीं होगी तो मृत्यु मार तो देगी, मरना तो होगा ही, पैदा नहीं होने का तो खत्म हो जाएगा वंश का, सब का सब जाति। तो ये तो पैदा न होने देना, ये अपने जनता पर है, और जीती मार देना, ये कारखाने बन गए। एक कारखाना और बनने वाला है कलकत्ता में, हावड़ा में, वहाँ हैदराबाद के पास वहाँ एक कारखाना है, गाय मारी जाती है बहुत दूरी दिशा से, कलम है, कलों से ऐसे कारखाना है, जो सब हड्डिया अलग, मांस अलग, चमड़ा अलग, खुर अलग, सींग अलग, सब अलग अलग कर देंगे, सब कलों से खून खून वो अलग कर ऐसे। उसमें कहता है एक वर्ष में 50 लाख पशुओं को मारने की योजना है, ऐसी बात हो रही है। तो ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं, हत्या हो रही है, और बहनों मातों से कह रहे इनके भी ये भी ऑपरेशन करा रही है, भाई लोग नसबंदी करा रहे हैं, कर्म आ जाए तो गर्भपात करा रहे हैं। बहुत बड़ा भारी पाप है ये, इस पाप का नतीजा बहुत खराब होगा, ऐसा मालूम होता है, शास्त्रों से ऐसा मालूम होता है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई अंतरिया में नहीं, जान वाला नहीं, पर देखता है, मैंने आपको सुनाई है ये बातें। कुएं जितने हैं उनमें प्राय बोरिंग हो रहा है, मानो और नीचे जल चला जाए, नीचे तो जल नीचे जा रहा है, और मीलों तक बड़े बड़े बांध बांधे हुए हैं पानी के, बरसात से इकट्ठा हो जाए, मीलों तक बड़े बड़े बांध, उनमें प्रति वर्ष बाहर से पानी आता है, उसमें रेता भरा चला जाता है, और रेता भरते भरते रेता भर जाएगा जो पानी का ठहरेगा, तो बांध कर पानी तो इस तरह से नष्ट होगा, और ये कुओं का पानी नीचे चला जाएगा, तो पाप के कारण पानी मिलना कठिन हो जाएगा। और कभी बारे ही बारे दुकाल पड़े, भिन्न अन्न दुखी बहु लोग मरे, बार बार दुकाल पड़ेगा, वर्षा कम होगी और फिर अन्न पैदा हो नहीं होता तो होगा, उससे मरेंगे लोग। तो ये कहते हैं कि परिवार नियोजन नहीं कर रहा तो लोग कहाँ रहेंगे, कितने कैसे मारेंगे। मनुष्यों का तो ये करते हैं, परंतु कुत्तों का कोई परिवार नियोजन नहीं है, गधों का प्रयोजन नहीं है, घोड़ों के लिए नहीं है, ऊंटों के लिए नहीं है, खतरों के लिए नहीं है परिवार नियोजन। सूर के 11 बच्चे मैंने देखे हैं, एक साथ में 11 बच्चे होते हैं, उनके परिवार नियोजन है। तो कुत्ते कोई बहुत फैल गए और समझे कुत्ते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब इतने वर्षों तक युग युगांतर की बात है, जनता इतनी बढ़ी, हम कैसे बढ़ जाएगी। केवल आराम है, आराम के लिए ये काम करते हैं। एक बात याद आ गई, हाथ जोड़ कर आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने कहा कि जो मातृशक्ति है वो माँ मापना नहीं रहेगा। तो एक भाई ने कहा कि माँ उसके 5-4 बालक हो गए, 2 बालक हो गए, तो माँ तो बन गई। तो माँ बन गई, कभी पहले बन गई, बन गई, पीछे माँ नहीं है। उसमें बड़ी करनी बात एक है, इस बात मैंने माफी मांगी है। संस्कृत में भोग्या और भुजिष्या ये शब्द आते हैं। भोग्या भुजिष्या ये नाम है वेश्या का। वेश्या जो होती है वो संतान के लिए नहीं रहती, केवल भोग के लिए। तो घर घर में वेश्या हो गई, उसका नाम भुजिष्या और भोग्या हुआ, माँ नाम नहीं रहा। माँ कभी थी, किसी समय में थी तो थी, परंतु भोग्या और भुजिष्या हुई, घर घर में वेश्या हो गई। हेलो, मैं आपका निरादर नहीं करता हूँ, परंतु शास्त्र में ऐसी बात आई है, इसलिए संतान नहीं हो वो वेश्या है। क्यों? वेश्या संतान के लिए कोई काम कर नहीं करती, केवल भोग्या भविष्या ही हुआ। इतना नारी जाति का निरादर कभी हुआ नहीं। कहते हैं कि नारी जाति का आदर करो। रामायण को भी कलंक लगाते हैं कि रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आक्षेप करते हैं कि ये गोस्वामी जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये बताया। तो ऐसे लोग कहते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। और मैंने तो देखा है, सुना है, काम पड़ा है। आपको सुनाई हुई बात होगा इंदौर की। इंदौर में लड़कियों का कॉलेज है, स्कूल है, क्या ये वो ठीक याद नहीं है। उसमें मेरे को ले गए थे व्याख्यान करने के लिए एक सज्जन, जो वह व्याख्यान दो। तो मेरा ये स्वभाव जैसे आज भी कहा, बोलो भाई क्या सुनावे, तुम्हें वो क्या सुना है? कहते महाराज हमें बताओ, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा भारी अपमान किया है, तिरस्कार किया है। तो उन्होंने कह दिया, वह बड़ी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, अध्यापिका थी वहां की। उन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी बताया है, ये मारण पेटने के लिए है। तो मैंने पूछा कि ये है कहाँ आई है चौपाई, रामायण में किस जगह है? तो वो कई दशी बात कहता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या कांड में है। तो अयोध्या कांड में किस प्रसंग में है? कितना स्त्रियों का वर्णन है उसमें है। मैंने कहा वहां की नहीं है ये। अब पढ़ी लिखी मेरे सामने कहते हुए संकोच नहीं हुआ, विचार नहीं आया कि मैं कह रही हूँ तो सुनने वाले भी जानते वाला नहीं जानने वाला क्या दशा होगी। अपनी इज्जत से भी उनको डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, इतनी निधड़क और गोस्वामी जी की निंदा कर रही है। मैं कुछ वहां की नहीं है ये तो हो सुंदरकांड है भाई। सुंदरकांड में जो हनुमान जी महाराज गए थे लंका में, उससे पहले की बात है। तो पहले क्या हुआ कि गोस्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज ने विचार किया, भाई अभी समुद्र बड़ा भारी, इसको तैर करके जाएंगे वहां तो कैसे जाएंगे, रास्ता कैसे मिलेगा? तो फिर समुद्र है तो जामवन ने कहा था, भाई आपका कुल गुरु है, इसे आप प्रार्थना करो जो समुद्र रास्ता दे दे। तो भगवान श्री राम आसन बिछा करके बैठ गए उपवास के लिए कि तुम हमारे को दे दो रास्ता। तो चुप रह गए। यह मत लक्ष्मण के नहीं भावा, लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। राम जी इससे बड़ी प्रार्थना करें महंगे ये बात जची नहीं पड़ो, बड़े ठहरे करे क्या, तुम चाह रहे पितर में बड़ी तड़पड़ी लग गई, क्या कर रहे है महाराज। तो गए तीन दिन बीत गए भूखे पैसे बैठे। तब फिर भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण धनुष मान लो, ये समझते नहीं, कहने से मानने वाला नहीं है, भय बिना हुए न प्रीत, बिना भय बिना प्रीत ही नहीं हुए, अब लाओ सो मोशो सो धन हुआ, मैं लगाऊ बाल जैसे सूख जाएगा, फिर हम लोग जमीन की तरफ चले जाएंगे। ऐसा विचार को लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, वो बस धनुष बाण लेकर के बाण चढ़ाया, बाण चढ़ाया तो बाण अग्री बाण चलाओगे, इसको शोषण कर देना है, सुखा देना है। ऐसे बाण चढ़ाते ही महाराज ज्वाला उठने लगी, बाण चढ़ाते ही समुद्र में ज्वाला उठी और जरा बहुत गर्म हो गया, वारे मकर मछलियां मेंढक तरह तरह के जंतु में व्याकुल हो गए और घबरा गया, समुद्र की भी अंत मौत आई। तब ब्राह्मण का रूप धर करके आया और कहा कि महाराज ये पृथ्वी जो तेज वायु आकाश पांच तत्व है, ये जड़ करनी जड़ है, ये आपने जड़ बनाए हैं तो आपकी मर्यादा में ही है, तो मैं क्या करूं भाई, वो जड़ बनाया है तो विषय में रहा, परंतु आप हमारे क्रोध करते हैं तो आपने बड़ी कृपा की, जो सिख दी शिक्षा दी मेरे को, बहुत कृपा की, अब आप ऐसे करो कि आप कटक उतर जाएगा, नल नील ये जो बंदर है ये इनको साफ हुआ हुआ है, ये चंचल थे ना बंदर, तो चंचल थे तो ठाकुर जी सारा भी फेंक देते समुद्र में, ठाकुर जी की मूर्ति दूसरी ब्राह्मणों की वे पूजा करते है वो फूल फेंक देते, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे फेंके हुए पत्थर तक जाएंगे, डूबेंगे नहीं, इनको श्राप मिला हुआ है, श्राप वर्णन हो गया, तो ये जो पत्थरों की पुल बना देंगे तो पार हो जाएंगे। ऐसे कर उसने कि आपने शिक्षा दी नहीं, वो शिक्षा के विषय में कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो हम तो ताड़ना के अधिकारी हैं, इसमें आप ध्यान देकर मेरी बात को सुने, ताड़ना शब्द है वो मारने का ले सकते हो आप, मारने का नहीं है, पीटने का नहीं है, ये शिक्षा का अर्थ होता है। चाणक्य नीति में चाणक्य महाराज ने कहा है कि लाल ये पंच वर्षाणी बालक को पांच वर्षों तक लाड प्यार करे और दस वर्षाणी ताड़े, दस वर्ष ताड़ ना करे, उसको पांच वर्ष का बाद दस वर्ष सजेगा ही नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा, तो मारने लगे तो कितना दिन चलेगा वो बालक, दस वर्षाणी ताड़े, तो दस वर्ष ताड़ना का अर्थ शिक्षा है, पांच वर्ष का बालक हो उसके बाद शिक्षा दो, सोलह वर्ष तक, सोलह वर्ष से ऊपर हो जाए तो पुत्र मित्र बना चरे, फिर पुत्र मित्र की तरह समान समझ कर उसे आदर करो, ताड़ने बहु लाड़ने बहु दोषा, लाड़ प्यार में दोष है, लाड़ से बालक बिगड़ जाता है, ज्यादा लाड़ प्यार करो ना तो उतर जाता है वो, तो लाड़ने बहु दोषा और ताड़ने बहु गुणा, तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़े नाड़े, ताड़ना करे लालन पालन न करे, तो ताड़ना शिक्षा का है, तो ताड़न के अधिकारी कहने का तात्पर्य क्या है, अब कहता हुआ ध्यान देकर सुनना, इस बात को मनन करना ठीक तरह से, कोई बोले तो आप उत्तर दे सको, ये शिक्षा के अधिकारी है, तो शिक्षा के अधिकारी वे होते हैं जो सीखने लेके गए हैं, अब इनमें कोई दोष आता है तो दोष इनको नहीं होता, वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी है, इनमें कोई दोष आता है तो शिक्षा देने वाले का दोष है, उनका दोष नहीं है। जैसे मारवाड़ी कहावत है, संस्कृत में कहावत है एक कि वक्तुरे व तत्जाड्यम श्रोता यत्रण बुद्धि, जहाँ श्रोताओं को ज्ञान नहीं होता वो वक्ता की जड़ता है, कहने वाले की मूर्खता है, बताने वाले की मूर्खता है। वो कहे कि तुम मूर्ख हो, समझते नहीं मेरी बात। तो हम तो मूर्ख हैं ही, आप तो जानकार हो। हम दोनों कान सामने करके बैठ गए, अब आप शिक्षा दो। समझा सके नहीं, उलाना दे हमारे को। तो वे सीख न सके तो उलाना शिक्षक को होता है। इनको ये तो निर्दोष है, ऐसे ढोल को अच्छा नहीं बजे तो ढोल को दोष नहीं देते, बजाने वालों को कहते ठीक बजा नहीं, सुर बजाने कैसे बजा रहा है। ऐसे गवाए कोई अच्छा नहीं बोलता है तो किसको शिक्षा नहीं मिली है। मारवाड़ में कहते हैं बटन ठोकर नहीं खाई है, बटन ठोकर खाए तो बड़ी ज्यादा अच्छा, तो बटन ठोकर खाई नहीं, शिक्षा नहीं ली। शूद्र और पशु और नारी, इसमें जो दोष आते हैं, इनमें जो कमी आती है, वो कमी इनकी नहीं है, कमी शिक्षा देने वालों की है। और मारवाड़ी बहनों तो इस बात को जानती है, ये तो उपयोग करती है, काम में आती है बात। जो लड़की ब्याह करके ससुराल जाए, उनको रसोई बनाना नहीं आती, झाड़ू देना नहीं आती, पानी भरना नहीं आती, बर्तन बांधना नहीं आता, सीना नहीं आता, कातरा नहीं आता, पीसना नहीं आता, लीपना नहीं आता, ये कहां से काम आए। सीजा पोवे, मणिया पोवे, उनसे अपना तिमणिया है उसके बनावे, चीजा पो करके तो वो पोना आवे ही नहीं जिसको। जंजीरा पोवे, जंजीरा काम बांधने का आज तो जानते हो नहीं, ज्यादा पता नहीं है। तरह कड़े बांधने का होता है, तरह तरह की चीजा रंग रंग रिबन करके जोड़ करके जावे जैसा बनाएगा, मेरे दिखा हुआ है। तो वो पोना नहीं आता तो क्या कहती है कि मारवाड़ सिखाई होनी नहीं, तो उनका दोष नहीं देते। बहू का दोष नहीं कहते कि मारवाड़ सिखाई होनी, तो मारवाड़ में दोष दोष हुए, छोरी में दोष नहीं है। तो छोरी भी सही है, वो तो सीखा सीखा जाए, सीख ले, सिखाई होनी। तो समुद्र कहने का तात्पर्य, आपने हमारे को जड़ बनाया, तो आपने हमारे को जड़ ही बनाया, तो हम जड़ ही रहे, हम चेतन कैसे हो जाए। तो आपने जड़ बनाया, हम क्या करें, दोष आपका ना हमारा, दोष क्या बताओ हमारा क्या दोष होगा। तो नारी का दोष नहीं है, नारी तो निर्दोष है, इसको शिक्षा देने वाले का दोष। अगर ऐसा नहीं है तो वो किस लिए, तो वो दोष पीर का है और फिर ससुराल का है। तो ससुराल वालों को शिक्षा देनी चाहिए, पीर वालों को बचपन से ही उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो बड़ी घर की लक्ष्मी श्रेष्ठ बन जाए। घर में जाते ही महाराज हुआ कहते हमारे बहु रानी आई है, बहु रानी तो कितना ऊंचा पद है, उसका कितना आदर होता है। तो इतना आदर हो तो पढ़ी लिखी नहीं हो, विशेष घर काम ने पढ़े लिखे आज जरा करते हैं, वास्तव में घर का काम धंधा सब करना नहीं आता। घर धंधा सीखना चाहिए, लखपति और करोड़पतियों को छोरियों को भी सीखना चाहिए। हमारी बात तो कौन सुनता है, हमारे तो हमारे मारने के लिए आप लोग आते हो, आप हम एक ही शख्स एक ही पास है, धनी हो तो आते ही नहीं हमारे पास, कौन आवे ऐसे मोटर कौन जाए। तो ये दशा है हमारी, तो सुनते ही नहीं। पर अच्छे अच्छे घराने में उनको भी सीखना चाहिए, रसोई बनाना घर का काम जितना है बहनों माताओं को सीखना चाहिए। सीता जी जगत जननी जानकी थी, और महाराजा जनक के घर वो प्रकट हुई और ब्याही गई महाराज दशरथ के घर पर। तो दोनों घराना राजघराना सैकड़ों ने हजारों दासियां जहाँ काम करने वाली है, और सीता जी को काम करना सब आता था। सीता बिन मारी सुनी रसोई, रसोई सीता जी को बनानी पड़ेगी, बताओ आश्चर्य की बात है। आदर पति को पत्र के आज हम रसोई बनाओ, मेरी बेटी को दामी आने दो, तो आज रसोई बनानी बेजती समझे। अरे इज तो यही है, मैंने कई बार सुना ही है कि जीवन तो माँ रे हाथ हो बड़े जहरी, माँ जीमा में जैसा नौकर जीमा दे क्या, वे तो थोड़ा फल कम लियो तो जी बात पोना कम पड़ेगा। माँ कह रही बेटा थोड़ा फिर थोड़ा ले ले ले ले ले ले, और जीमा ने मन में रहती है। राम जी को जब युवराज पद प्राप्ति का बात हुई तो पहले माँ के पास गए ना, वो कई माता ने तो वनवास का हुकुम करा दिया। कौशल्या माँ के पास गए, तो उसने बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई, अगर फिर मैं हर्ष हो रहा था आज मेरा राम लला युवराज बनेगा, मैं आरती करूंगी, पूजा करूंगी, आज अपने मन में बड़ा उत्साह आ रहा था। माँ के तो आ गए तो कहा बेटा तुम कुछ स्नान कर लो और अपना अतिक्रम करके भोजन कर लो, तुम सवारी निकलेगी तो सवारी घूमेगी तो दिन बहुत समय ले जाएगा, देरी हो जाएगी भोजन के लिए, तो कुछ खा लो, बोले वक्त की आवाज ठीक रहेगा, भोजन देरी हो जाएगी, माँ का सो तो खिलाने का है, वो खिला करके राजी होती है। इस बार तो बढ़िया भोजन मिलता है, मैंने कहा था कल परसों का बढ़िया भोजन कौन सा है जो भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे करने वाले की अपेक्षा, तो लड़का कहता है माँ राजी हो जाती है, सो को जी माँ देती है तुम आगे, आज दो छोरो जीम लियो, माँ जी छोरो हो गयो, बोलो जी में तो छोरो माँ छोरो मारो मारो जी छोरो हो गयो, तो प्रसन्न होती है जी माँ करके, वो भोजन बढ़िया होता, तो ऐसा भोजन माँ के हाथ का होता है, ये माता बने तब तो ये तो राम राम राम राम कोजी बढ़ जाए कोजी नाम बार बार लेना बुरा लगता है मैं तो अब क्या बताऊ, तो माँ या माँ बनो, अब माँ बनो, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। जब रघुनाथ जी ने कहा कि माँ तुम तो कहते राजगद्दी राजगद्दी होगी माँ युवराज पद होगा और मेरे को राज मिल गया, बनवास का राज मिल गया, हमारे बन का राज मिल गया, तो वो महाराज कौशल्या जी कहती है पिता हो गए, पिता का वचन हो गया मेरे बनवास के लिए, जो तुम्हारे पिता ने बनवास की आदत कही है तो मैं घर पर रखती हूँ। गई बात आप सोचो, कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता थी, कोई मामूली नहीं थी, पति का बड़ा आदर था उनके हृदय में, तभी तो राम जी ने उतार लिया, कोई मामूली स्त्री थोड़ी थी वो इतनी पतिव्रता होती हुई भी राम जी का स्नेह टपकता है, कितना विलक्षण, कि तुम्हारे पिता ने अगर वनवास का हुक्म दिया है तो जन जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माता का दर्जा ऊंचा है, मैं रखूंगी शहर में यहाँ पर, तो तुम्हारे को मेरा वचन मानना चाहिए, पिता के वचन की अपेक्षा मेरा वचन बलवान है वचनदार है, तो मेरी आज्ञा पालन कर रही तुम तो जन जाओ मत जाओ, तुम जान बड़ी माता माँ मैं मेरा अधिकार है, तुम्हारे पिता ने कहते तो क्या है, तू कहा उधर महाराज माँ आप अकेले कहते उधर पिता माता दोनों कहते हैं, जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन शत और समाना, के कई माँ ने कह दिया तुम्हारी के कई, तो दूसरी माँ होती है वो अपनी माँ से बड़ी मानी जाती है, अपनी माँ से काकी है बड़ी माँ है वो बड़ी मानी जाती है, बड़ी माँ तो बड़ी मानते ही है, बड़ी माँ कहते हैं या बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी तो बड़ी माँ है, जो बढ़िया से मीठी माँ कहते हैं उसको बड़ी माँ कहते हैं, मीठी माँ कहते हैं तो मीठी माँ मीठी मीठी माँ कैसा दाम है मीठी माँ और बड़ी माँ तो अपनी माँ तो छोटी माँ है वह बड़ी माँ है, तो बड़ी माँ का आदर करे, बड़ी माँ के भी छोटी माँ का आदर बहुत ज्यादा करे, तो भाई मैं मेरा तुम्हारे पिता से 100 गुना दे तो मेरा अधिकार है और मेरे से 100 गुना केकई का अधिकार है, क्यों वो छोटी है ना, तो छोटी माँ का अधिकार ज्यादा होता है, तो छोटी का आदर होता है, छोटी का आदर सभी बड़ा मानते हैं, कोई पांती हो तो उस पांती छोटे नहीं होती भाई, तो उसने कह दिया है तो कारण सत हो 100 गुना बताया, पिता से 100 गुना मेरा अधिकार, मेरे से 100 गुना केकई का अधिकार है, वो वनवास में जाती है जाते हो तो कानन सत अवश्य 100 गुना जंगल है तुम जाओ, तो कितना दर्जा माँ का दर्जा, ये माँ का दर्जा होता है, लुगाई का दर्जा नहीं होता, लुगाई के दर्जे में लंका कांड में बात आती है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो राम जी विलाप करते हुए कहते हैं वहां पर कि मैंने बड़ी गलती करी, नारू हे तु प्रिय बंधु को मैं आज केवल लुगाई के लिए मैंने अपने भाई को खो दिया, मुंह से देगी नजीक मर जाएगा, कैसे मुंह से जाऊंगा, सुमित्रा को क्या कहूंगा, मेरे को सौंपा उसने, अब क्या कहूंगा। तो नारी हेतु सीता जी की बात नहीं है, नारी है कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो भाई रही है, मिलन सहोदर भाता, सहोदर भाता मिल नहीं सकता, ये जाऊं तो घर भरे, तो ये तो तुच्छ है, कोई बात नहीं है। तो सीता जी जैसी स्त्री के लिए भी निरादर करते हैं कि वो तो कोई आदर ज्यादा नहीं, भाई का आदर है, तो स्त्री जाति का स्त्री मात्र का आदर नहीं, इसका अर्थ बुरा नहीं समझना। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुजी महाराज लिखते हैं कि जहाँ नारी जाति का आदर होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, वो तो ये नारी जाति का आदर नहीं है, बड़ा भारी तिरस्कार है, बड़ा भारी अपमान है, गर्भ गिरा देना, राम राम राम राम राम राम, राम, राम। माँ है वो भी मारने वाली होगी, नष्ट करने वाली होगी, तो रक्षा कौन करेगा, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, रक्षा करने में माँ के समान कोई, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, तो माँ सबसे पूजनी अधिक होती है, माँ होने से अगर माँ नहीं हुए तो फिर क्या था सर, फिर तो बड़ा बड़ा मारवाड़ी भाषा में सुगली है, सुगली माँ नहीं बने तो क्या होगी, पर शंकर ना जी कुछ ही है, कुछ ही है, कुछ ही है, कुछ ही तो माँ ही नहीं बनती, वह सुगली हुई, तो माँ बनने में आदर जाए, माता आपका माँ बनने का बड़ा भारी आदर जाए, वो माँ बनना क्या है, पहले माँ बन गई, पहले बन गई तो पहले जन्म की तरह गई, तो अब क्या है, अब माँ है क्या है, वह क्या नाम है उसका, राम राम राम राम राम, कुछ नाम, तो ये दशा है महाराज। तो सगर ताड़ना के अधिकारी का अर्थ हुआ शिक्षा के अधिकारी है, शिक्षा देने वाले का दोष है, इनका दोष नहीं, तो नारी जाति निर्दोष है, ये बात सिद्ध होती है इससे, सगर ताड़ना के अधिकारी इस शब्द से नारी जाति का आदर हो रहा है। ढोल बजाता है और ढोल ठीक नहीं बजता तो ढोल का दोष है, सोए को पढ़ाई पूछे ठीक नहीं है कि भिनाई दी वो नहीं भिनाई पढ़ा तो सिया, अब गुरु कृपा नहीं हो रही, समझिए ठोकर नहीं खाई बडानी, तो बडानी ठोकर नहीं खाई, तो बडानी ठोकर बडानी मैं ना तो बड़ों की है, पर ये जो शुद्धता नहीं है बड़ों के उनका दोष है, दान श्रोता को ज्ञान में तो वक्ता का दोष है, वो ठीक समझा सका नहीं तो समझने वाले क्या करे, समझा तो समझने के लिए कान मान लो बैठ गए, लाओ साहब परोसो हमारे को, खुद बात ही बढ़िया कहने जाने आते नहीं तो दोष किसका हुआ, इस तरह से इनका दोष नहीं है, नारी जाति का दोष बताता ही नहीं कोई, दोष शास्त्र का पीहर का है, समझे जो गाड़ी दूरी सुनी है मैंने, एक बात याद आ गई भाई पुरानी, कभी सुनाई को जैसी मैंने सुनाई याद ही नहीं, ऐसी बात आ गई, आप रिश्त तो नहीं करोगे, एक गांव की बात है, वह गलती घड़ी नकटी घड़ी निराट नकटों ने जायोड़ी, नकटी घड़ी निराट नकटों ने जायोड़ी, भटरा बेईमान जिन्होंने लारे आयोड़ी, दोनों ने गाड़ी दे गए, नकटी घड़ी निराट नकटों ने जायोड़ी, अरे भटरा बेईमान जगह ला रहे होड़ी, दोनों खराब नारी जाति की बात आए बना सूर बुलगा भी नारी जाति में है, और जगत जननी जानने की जानकी भी नारी जाति में है, जगत जननी हुई तो माँ हुई ना, नारी जाति हुई तो नारी जाति के दोनों बोले, राम जी भी है रावण भी है, नारी जाति में सूर बड़ा का भी है, राम जी को देकर शकल बिकल गई, वो कुमार देकर बिकल हो गई, तो वहां पर जाकर के मुस्का कर बोली कि बस आज तक मैं कुमारी हूँ, गई विधवा पति मर गया, अब मैं कुमारी हूँ, आज तक मेरे जाना कोई बल मिला नहीं, कुछ तुम्हारे को अच्छा मानती हूँ ठीक तरह, पूरा तो नहीं है तो चौखा है, तुम सम पुरुष मोह नारी, यह संदोख बनता बिचारी बताता मैं संदोख बनाया है अब आप ऐसा हो जाए। बड़ी सुंदर बनकर मुस्कुरा कर बोली, राम जी का आप मेरे तो स्त्री है वहां जाओ तू और भाई है उनके पास जाओ। तुम्हारे पास जाकर कह रहे हो मुस्कुरा करे तो लक्ष्मण जी कहते देखो भाई मैं राजा है राजा के सब खटे और मैं तो हूँ दास यहाँ तेरे को दास में सेवक सुख से मान भिखारी सेवक को सुख कहा है यहाँ ठीक नहीं भाई खड़े सुख करे वहां भेज दी भाई। अब ये वही तो राम जी ने सहन करी तो सहन का वर्णन आता है एक जगह पीयूष धारा एक रामायण की ठीका है रामेश्वर भट्ट की बनाई हुई उसमें लिखा है कि उन्होंने सहन क्या करी सहन कर दे ना कन काट दिया तो सहन यू करिए यू इन्हें क्या हुआ चार अंगुल है ना ये तो चार श्रुति वेद है वेद श्रुति श्रुति ना कान रहा है चार और ऊपर अर्थ किया ऊपर स्वर्ग स्वर्ग का नाम है नाक नाक कहते स्वर्ग को तो नाक और कान ये दोनों गर्द हो सकते नाक और काट दिया मेरा इतनी सुंदर तेरा भी मान है मैं सुंदरी ज्यादा हूँ अब देख कैसी सुंदर है नाक कट जाए कान कट जाए बस सुंदरता कैसी रहे अब नाक कान भाई बिकराला बिकराल हो गए खून जले अब भाई घर गई जाट हुई तो नारी जाति में सब तरह हुए आज भी बात चली थी तो मैंने ये बात कही थी कोई जाति ऐसा नहीं कह सकते जिसमें बुरा न हो साधुओं में बुरा भला सब है ब्राह्मणों में भला बुरा सब है नक्षत्रियों में भला बुरा सब है वैश्य में भले बुरे सब है नारी जाति में भले बुरे सब है कोई ऐसा अभिमान नहीं कर सकता कि हमारे वंश में सब भले ही भले हैं और यही नहीं कह सकता हमारे बुरे ही बुरे हैं तो ये भले बुरे सब होते हैं समुद्र महाराज रत्न भी होते हैं शंख भी होते हैं अकॉर्डियम कॉर्डियम भी होती समुद्र भी होती है तो ये संसार समुद्र में भले बुरे सब तरह के रहते हैं तो भले बुरे भले भलाई भला भलो भलाई पहले ले निचाई नहीं सुधा सराई अमरता गर्व सराई हमेशा तो अपने भलाई की बात करनी है अपने तो अभी अवसर आया हुआ है ऐसा तो कभी काम पड़े तो आप कर सकते हो समझे जोधपुर में काम पड़ा बहुत काम किया चक्के चुरा दिए जिसने ना कह दिया था उसने दस्तखत करके हुक्म देना पड़ा शास्त्रों में आता है महाराज कल सुनाया थी मैंने रक्त बीज को खत्म कर दिया कर्म करो या कागज बने हुए हैं बहुत ठीक है आप भाई आपका नाम लिख लो भाई और कल अपने दोपहर में बात है यहाँ पर कल दोपहर में 1 बजे करीब है भाई 1 बजे करीब यहाँ होंगे बहुतों को बुलाया आप भी पधारे हम कानून पर महाराज आप जैसे तैयार हो जाए हमारे काम हो जाए सब कानून ने मैं ऐसी बात बताई है कि उनको प्रस्ताव पीछे लेना पड़ेगा ऐसा कानून जाने में कहा है अधिकार मेरे को ऐसी बात है आप पधारो बड़ी बड़ी बढ़िया बात है वकीलों का काम है भाई ऐसा ऐसे कानून जाने वाले और भी सज्जन आप में जो जो है वो कल दोपहर में 1 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे सज्जन आएंगे वो विचार करेंगे तो आप लोग भी कृपा करो पधारो जो मुख्य है इन बातों को काम करने वाले वे पधारे या आप लोगों के देखो भाई मैं तो बातें तो बहुत बनाता हूँ बताती मैं कि सुननी और कुछ कहने का एक स्वभाव पड़ गया ना तो करते करते आज वो विद्यार्थी है जो बातें बनाने कुछ कुछ आई है पूरी नहीं आती है वो मैं जानता हूँ मेरे में कमी है परंतु फिर भी बहुत वर्षों से बोल रहा हूँ तो आता है मेरे को पर काम तो आप लोग करोगे मैं तो उदाहरण देता हूँ कि मोरिया है बोले तो बोलना काम तो मोरिया मेरा बरसना तो इंद्र के हाथ है तो मोरिया तो बोला मैं बरसो तो आप जनो से समझे इंद्र बरस ही जनो से बोलना भी बोल दे इस तरह से तो आप लोग सब कृपा करो तो बड़ा सुगमता से काम बन सकता है कोई कठिन बात नहीं है बस सीधी सरल है और हमारा विचार है शांति से करने का जोधपुर में ऐसा हमारे विचार नहीं सारे से करे, हिम्मत नहीं मिल, लोगों ने ऐसा किया फिर मैंने माथा जोर से कर लिया साहब, तो इसलिए हमारा किसी का तिरस्कार नहीं करना। बात चली थी तो मैंने ये बात कही थी, आप लोगों से कही थी ना, आज हमारे ताश हुए तो हुई रिपोर्शन करो बतक ही सोई। मैंने तो कहा, उन्होंने कहा ऐसा करो अखबारों में खूब अच्छी तरह लेख जगाओ बढ़िया तब ये मानेंगे। मैंने कहा कल कहा या सुबह में कहा था, कब कहा था भी? आज सुबह कहा प्रार्थना में, भूल जा रहा हूँ कब कहा, आज सुबह मैंने प्रार्थना में कहा कि हमारा ये काम नहीं कि जिनको प्रस्ताव पीछा लेना पड़े तो भेज दियो जाए, उनकी फजीती न हो, चुपचाप उनसे कह दो जो अपना ठीक है काम हो जाए। तो राम जी का ये काम है कि आज हमारा ताश हुई तो वो ही रिपोर्ट करो बतकेश होई, तो काम तो हमारा बने सीता जी आ जाए उसका हित हो जाए रावण का, इस तरह से उनकी फजीती न हो ऐसे हो जाए। पर आज आए सज्जन आए पीछे वो सुबह सत्संग के बाद वहाँ गए फजीती भी न मानेंगे नहीं, उन्होंने कह दिया साहब कभी सावधान नहीं मानेंगे हमारे कहा बता रहे हैं। याद आ गई भंडार भैंस सोटो नहीं स्वभाव नहीं है, भंडारी भैंस सोटो नहीं स्वभाव नहीं, दूध नहीं दे तो मानो दूध दे देगी, तो भंडारी भैंस सोटो नहीं स्वभाव नहीं है कि मानेगे नहीं, इज्जत से नहीं मानेगे, वो तो फटकार से धमका से ऐसे वकील और ये पत्रकार ये पीछे पड़ते तो काम कर लेते हैं। हमारे मिले कहा है कि हमारे डरती है सरकार भी पत्रकारों से और वकीलों से, क्योंकि सीधे के सस्ते आ जाए वो, नहीं तो प्रार्थना थोड़ी माने ऐसा है। हम तो कहते हैं शांति से हो जाए काम अच्छा है, लड़ाई न हो झगड़ा न हो शांति से अपना काम हो जाए बढ़िया है, पर क्योंकि मानेंगे नहीं शांति से तो मानेंगे नहीं, तो फिर क्या भाई आप जैसे उसे समझो करो, मेरा स्वभाव तो जरा ऐसा ही है भाई, कोई किसी की फजीती न हो किसी की बेइज्जती न हो किसी का निरादर न हो और काम बने, पर नहीं बनता हो तो जैसे बने नहीं बनाओ और क्या किया जाए। तो इस तरह से आप लोग तैयार हो जाओ ठीक रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सुबह कानून जानने वाले सज्जन आए थे, वो कहते थे कि मैंने वो फाइल भी देख ली है क्या क्या कानून है कैसे कैसे है सब देख लिया है, इसमें वो जीत नहीं सकते किसी तरह से, विजय हमारी है इसमें संदेह नहीं है कानून के अनुसार से, यहां तक बता दिया है कि शास्त्री जी का नाम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इनमें किसी रीति से पैसों से किसी रीति से गोचर भूमि में कोई भी कब्जा कर नहीं सकता किसी रीति से भी, ऐसा उन्होंने कानून बनाया हुआ है साहब, अगर वो देख रहा है तो आप कल आ जाओ तो आप मिल लो बात हो जाएगी ठीक तरह से। वो कहते मैंने देख लिया है अपने वे चौहान सब देख रहे हैं, बिना कानून ये किया है। और यहाँ के कलेक्टर था उसने कह दिया कि जेल बनाओ तो ये जगह अच्छी है, उस कलेक्टर ने हुक्म दिया उससे ये हुआ है। कल विचार हुआ था कि ये बड़े मंत्री ने कहा है यहाँ कहते यहाँ कलेक्टर ने उनको सूचना दी, और यहाँ की बात हुई कि वह लोन करण सभी तरफ वहाँ पर जमीन है वहाँ बनने की बात थी कि वहाँ जेल बने, तो वहाँ पर वो जमीन उनके पसंद नहीं आई, वो पसंद नहीं आई तो फिर यहाँ आकर किया है, यहाँ पत्थर रोक दिए। कल मेरे को बताया ये कल परसों बताया भी कल कल कल सुबह बताया परसों शाम को बताया कल शाम को बताया यहाँ तो पत्थर रोका हुआ जो वहां से लेकर थे यहाँ तक यहाँ से वहां तक ये सब का सब है जग जेल बनाने के लिए, क्योंकि अब बीकाने की जेल छोटी है तो बड़ी जेल बनानी है, इस अर्थ हुआ कि बेईमान ज्यादा आदमी हुए हैं, अर्थ क्या होता समझो, आप क्षमा करना भाई हम तो आप लोग में रोटी खाते हैं, पर ज्यादा बड़ी जेल बनाने का अर्थ क्या छोटी जेल में मालक बोली, तो जेल बड़ी जमी बने अपराधी ज्यादा हो, ये तो जेल बड़ी खाली पड़ी है अपराधी ने तो जेल में खाली पड़ी रहेगी कौन सा होगा, तो जेल बड़ी जलाने का अर्थ है राम जी महाराज की जय हो। तो ये बात हो रहा है। इस वास्ते भाई अपने सब भाई बहन तैयार हो आप, फिर यूं काम नहीं हो तो फिर क्या करें। एक बात याद आ गई, पश्चिम में ऊंडू नाम एक गांव है, ऊंडू जैसलमेर की रियासत में ऊंडू। तो जोधपुर के संत थे हीरदास जी महाराज, दामोदर दास जी महाराज जोधपुर के रामोला संत थे। तो ऊंडू चातुर्मास किया उन्होंने, चातुर्मास किया तो जैसे मेरे बारू ठेकरा ऊंडू है ना, ये प्रसिद्ध है चोरों में डाकों में पीढ़ियों से प्रसिद्ध है। जो वहां चातुर्मास किया तो वहां भेंट पूजा आई कामला दूजी रुपया महाराज रवाने हुए वहां से। तो चलो भाई अब जोधपुर चला, तो वहां राजपूत थे वे विचार किया, अरे हम लोगों का माल ले जा रहे, मोटा अपन माल ले जा रहे, अपन जीता ही खट में ले आया खोसबा शोभा शोधा संतो बा छह आदमी मिल करके आया। अभी दो ही था गुरुभाई, एक ऊंट भाड़े कर लियो, ऊंट समझ खट में ले आया खोसबा शोधा संतो पास हीरदास हरिगरनी दास दमोदर दास दोनों ने महाराज कहा कि महाराज ये ऊंट दे दो आप ले जाएंगे। छह आया छह डाकू और अब छोड़ दो। तो कैसे आया कि वो जहाँ नीचे जमीन होती है ना गुबकी के गुबकी तोड़े से नीचे गुबकी मारो जनसंत रूपये अच्छी बात है। मौरी छोड़ दी ऊंटनी, मौरी छोड़ दी नीचे आया, अच्छा डांग मारिए एक मत खत्म हो मारी जो ढूंढ गया। तो दूसरा आया, दूसरे एक दो ने छपाई महाराज मैं सुना जोधपुर दो शेर सवा शेर दो शेर घी पी जाते हैं। जोधपुर का शेर सवा शेर का होता है 100 रुपयों का होता है, आप रहने जो 80 रुपयों का वहां 100 रुपयों का सही में बड़ा तकड़ा थे, छों को मार पीट करी अच्छी तरह से। तो वहां क्या मही पिछमाण ऊंडू करे चतुर्माशो लख पड़ो साधा पंथ लियो मार्ग में मिले माढ़रा मानी जाए दो संत उपदेश दियो चाय ऊपर आज चाड़ियो चेला गुरा वैसे ही छाटियो ज्ञान चेला जैसा मिल करी भेट वैसे ज्ञान छाटियो फिर सिख बात सो नहीं सुन गया जब हाथों से प्रमोद हुआ सिख समझा गया फिर बड़ा लागी पुष्मरी बाटी त्रिकुटी फांसी तीस शीर्ष तणी लागू ध्यान धरा पर लौटे शुद्ध बुद्ध भूना भूम शरी ऐसा ध्यान लागे जो माध प्रसाद बड़ो बड़े भागा तृष्णा भागी लोभ तड़ी भाग्य उठे लोभ जरूर मिट गया लोभ मिट गया बड़ा अब लोभ काम क्रोध मिट गया लाठा गुरा पंजा सर लागा लाठा गुरा पंजा ला गया लाठा गुरा पंजा सर लागा मुक्ति पौरम आए मिले जल्दी से मुक्त हो जाए ऐसे। तो ऐसा हो गया जो सिख बातों तो नहीं सुन जाते बातों से प्रमोद हो बस क्या करे सिख नहीं समझे वहां संत थाने आदेश ऐसे चेले गुरु की चर्चा चेला गुरु की चर्चा संतों सौ सौ पोर सुनी ऐसे चेला गुरु हुआ सही तक चेला दिया बाट प्रसाद बड़े बड़े भागा उन्होंने शस्त्र खोस लिया अब पैसा आ गया आकर के जोधपुर थाना में कह दिया कि हम ऐसा करके आए हैं बांध कर पकड़ कर ऊँटों पर बांध दिया लिया है फिर उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे सिर्फ बासो तो नहीं सुन जाते आतंक सु प्रमोद हो तो सीधे सीधे सीधे आए अपने तो सरलता से काम करे बढ़िया बात है नहीं तो काम आदम भाई जोर जरूर जमीन तीन बात बातें तीन विरोध की जर जरूर जमीन एक तो धन एक स्त्री और एक जमीन ये विरोध में होती है। इस वास्ते जर जरूर नहीं जोर की है तो किसी नहीं और की ये तो जोर की है जगह जोर में जो कोई ले ले तो जमीन में तो महाराज जोर की बात है तो सीधे सीधे दे दे तो चाहिए हम जमीन लेते नहीं हम तो क्या हमारे जमीन जमीन के ऊपर कब्जा मत करो गायों की रक्षा करो गाय रक्षा करो गाय कहाँ चरेगी। एक सुने के वो कहते हैं कि जमीन में आप दूसरी जमीन ले लो तो जमीन दूसरी ले लो तो गांव में गाय वहां दूसरे गांव शरण में जा रही गाय तो पास में चढ़ेगी जेल तो कहीं कर लो आपको जेल करनी है आपको तो कहीं पे कर सकते हो। भाई गाया कहाँ जाएगी, गांव की गाया, गांव की गाया तो गांव के पास ही चले, अचानक दूसरे गांव जाएगी आ जाएगा। तो ऐसी बात है भाई, तो आप लोगों को बड़ी कृपा है, आपको बड़ा उत्साह है, आपने बड़ी सुंदर बात कही और बड़ा अच्छा है, और माता बहनों भी बड़ी अच्छी है, भाई भी और भी लोगों को लोग तैयार हो सकते हैं। गायों में भक्ति है, गायों में भक्ति, गायों के प्रति भक्ति है, सज्जनों के गोवर को भक्ति भी वृंदों में है। कल्याण संपादक हनुमान प्रसाद जी पोदार ने लिखा था कि धर्म की जड़ इतनी अपने भारतवर्ष की गहरी है, बहुतों ने उपदेश पहला महाराज मुसलमानों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, आज सरकार ने किया, तो भी जड़ उखड़ जाए ऐसी बात नहीं है, बड़ी गहरी जड़ है जो उखाड़ नहीं सकते, परंतु भाई आता है ऐसा, कारण उसका एकता नहीं है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है एक हो जाओ, ये राजपूत एक होते तो मुसलमानों का हाथ में ज्यादा नहीं कभी, अभी भी अगर एक होते तो विजय आपकी हो जाती, आप अलग अलग बना होने जिन कारण से मार खा रहे हैं, तो आप सब एक हो जाओ। जैसे चातुर्वास मैंने यहाँ पर किया तो हमारे यहाँ भाई महाराज वेश भाई भी, वेश माहेश्वरी भी, ओसवाल भी, जैनी भी, माली भी, कुमार भी, जो जाति वाले छोटे बड़े सब साथ में रहे, बड़ा महंत बड़ा आनंद आया, सब जाति वाले इकट्ठे होकर किया था, वहां चातुर्वास हुआ और घरों पर भी मैं गया, सब साथ मिल करके। अब जैनों का सनातनों का सिद्धांत नहीं मिलता, उनके पंथ अलग अलग है, अलग अलग होने पर भी हमारी यहाँ सब आते हैं, हमारे सच्चे मुसलमान भी आते हैं, कृष्ण के चातुर्मास किया प्रश्न मुसलमान है, जो गीता पढ़ता था वो गीता लेकर आया था, अभी सुजानगढ़ में सत्संग हुआ तो उसमें मुसलमान नहीं आते, इसी मुसलमान आते थे, मुसलमान का ब्याह था, हमें घर पर ले गए वो मुसलमान का ब्याह में घर पर गया, तो हमारे साथ सेवा रखते हैं, सब स्नेह रखते हैं, कारण उसका मैं किसी काटछाट नहीं करता हूँ, मेरे को काटछाट है भी नहीं, मन में नहीं है, अपनी जगह आप रहो आप पूर्ण हो जाओ, किसी को करने की जरूरत नहीं, न साधु बनने की मैं आवश्यकता नहीं समझ, साधु बनो आप अपने अपने धर्म के अनुसार ठीक तरह से बनो, मुसलमान अपना धर्म पालन करे, आप अपना धर्म पालन करो, दूसरे के काट साट मत करो, दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे को खराब मत समझो, दूसरे को नीचे मत समझो, ये बात है। तो मैं दूसरों को कहता हूँ जो खराब मत समझो, मैं खराब क्यों कहूंगा किसी को भी, खराब को खराब कहूंगा भाई, परिवार नियोजन है बड़ा खराब है, गर्भपात करना बड़ा खराब है, गाया मारना बड़ा खराब है, ये तो खराब नहीं कहते, हूँ खराब मानता हूँ, पर किसी धर्म को मैं खराब नहीं मानता। श्वे श्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते न, गीता कहती है अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो अपने अपने धर्म का, भाई भाई अपना, बहन बहन अपना धर्म पालन करे, आप कहीं सास हो बहु हो, कहीं नंद हो, कहीं भौजाई हो, जेठानी हो, कहीं देरानी हो, जो आप हो वहाँ पर अपना धर्म ठीक से पालन करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है। गृहस्थ का काम करते हुए गीता में ये विलक्षण बात बताई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज कोई क्यों न हो, जो भजन स्मरण करके अपनी जगह ठीक हो तो प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे ही साधु हो, गृहस्थ हो, ऐसे ही मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, कोई कुछ हो, अपनी जगह ठीक ईमानदारी से काम करे, कल्याण हो जाएगा, ये बात गीता ने कही है, इस बात से निंदा किसी करे, सब ठीक ठीक है। ओ भाई बोला करने मैं जठ देखो बठ राम जी रे, जहाँ देखो मारे तो राम जी है, काशु करूं बैर विरोध, तो जठ देखो जो राम जी है, वासुदेव सर्वम, गीता गति सब भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो भावना जैसी वो फल हो तो भावना में कमी क्यों रखे, लड्डू बनाना मन का लड्डू हो तो उसमें खांड कम क्यों गाले, तो वो खर्चा थोड़ा लगता है, मन के लड्डू में घी भी कम क्यों गाले, तो तुम्हारी भावना ही करनी है, तो जैसी जिसकी भावना करे तो भावना वाली क्यों करे, भावना तो भगवान है, साक्षात राम जी है, साक्षात राम जी है, भावना जिस गया अवश्य फल होता है। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव में होना परशुराम बैठा पूंजी को, भाव गिर जाए तो कंगला हो जाता है, भाव आ जाए लखपति को बस जाए, वो भाव तो बाजार के अधीन है, ये भाव आपके हृदय का अधीन है। अपना हृदय का अच्छा भाव रखो, अच्छा ही अच्छा होगा आपके लिए, सब जगह मौज मौज होगी। कोई चाहे कि जमीन में कांच है, कंकर है, कचरा है, बोत लग जाए, कांटा लग जाता है, क्या करें, कृष्ण भाषण कपड़ा जब बिछा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है, तो नहीं बिछा सकते, पैरों में जूती पहन लो। ननु शर्मा प्रत्येक ननु शर्मा प्रत्येक स्वाता है, पैरों में जूती पहन लो, सब पृथ्वी मड़ी गई, सिर्फ पगते कंटा कंचर का कुछ नहीं लगेगा, तय उपाय तो अपने को अच्छा बना लो, सब संसार शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही संतानी बात है, कर और जीव लंगोटड़ी तीनों बस में रख, निर्भय रहो संसार में, बैरी मारो चक, अपना सही में रखो, सब काम ठीक हो। नारायण नारायण नारायण नारायण।